Utanför dörren av Wolfgang Borchert är full av förtvivlan, av fasansfulla minnen, av förlust och hopplöshet. Och jag känner väldigt stort obehag när jag nu ska presentera radiospelet utanför dörren. För varför ska vi lyssna på denna eländesskildring som så uppenbart saknar förtröstan, hopp och vilja? Jo, vi ska göra det för att den är sann och för att den är upphovsmannens, upprorsmannens, Borcherts egen upplevelse. Vi ska lyssna på gestalten Döden som rapar vällustig och mätt välförsedd med döda. Vi får höra Gud som är omodern och som ingen längre tror på och som säger att han ingenting kan göra. Vi får höra huvudpersonen, den unga krigsveteranen Bäckman som förlorat allt, verkligen allt, till intetgjord, tom, skadad och skakad. Och varför ska vi höra om hur Bäckman kommer tillbaka från det blodiga slaget vid Stalingrad, förstörd till själ och kropp? Och varför ska vi höra hur han som överlevt kriget söker glömskan genom döden? Och varför ska vi höra honom anklaga överheten, överklassen, generaler och överstar för att vägra ta sitt ansvar? Att inte ha modet att stå för krigshetsen utan lägga ansvaret på honom, på Bäckman, soldaten, nu krigsveteranen. Och varför ska vi höra före detta soldaten Bäckman brottas med sin skuld och sitt ansvar? Gjorde han bara sitt jobb som soldat? Varför ska vi höra honom brottas med sin oförmåga att göra sig av med krigets glasögon, krigets blick eller krigets logik? Jo, vi ska lyssna för att Borcherts drömspel hjälper oss att komma riktigt nära det outsägliga som kriget, våldet, förluster och utsatthet gör med människor. Vad som släcker livsviljan, krigets meningslöshet, förgörandet av individen som förgör gemenskapen. Som förstör värdena och undergräver förmågan att ta in kärleken, poesin, livet. Bäckman hemma från Stalingrad. Stalingrad, som vi brukar säga, var det första slaget med verkligt stora civila förluster. 2 miljoner döda. Ett krig mot mänskligheten. Det är som idag och om det vi inte ser. Dramat påminner oss. Demokratiska republiken Kongo, Syrien, barnadödligheten, våld, underordning och förtryck. Ett oändligt antal civila förluster. Även förödelsen som klimatförändringarna kan leda till. Det pågår och ändå är det så lätt att hålla sig undan. Inte se, inte höra, inte ta till sig. Fast det händer nu. Författaren Borchert, huvudpersonen Bäckman, tränger sig på. De tränger sig på med vetskapen om fasorna, om skuld, om ansvar, om bråddjup förlust. Och Bäckman är individen, han är kriget, människorna, han är samhället, landet. Var som helst, när som helst. I föreställningen får Bäckman inga svar. Har vi några svar? Det är ett drömspel, ett mardrömspel. När vi lyssnar på inspelningen som är från 1948, bara 3 år efter andra världskrigets slut, så hör vi hur nära skådespelarna är den förödelse som de skildrar. Författaren Borchert skriker fram sin protest i drömspelets form. Radioteatern ger Utanför dörren, ett spel av Wolfgang Borchert. Översättning Bengt Anderberg. Radiobearbetning och regi Palle Brunius. Personer: Bäckman Sture Lagervall. Begravningsentreprenören Bengt Åke Bengtsson. Den gamle mannen Knut Lindroth. Elbe, Naima Widstrand. Den andre, Per Oskarsson. Flickan, Maj-Britt Nilsson. Den enbente, Hans Stråth. Översten, Sven Bergvall. Hans familj, Signe Envall, Marianne Lindberg och Sören Alm. Fru Kramer, Siv Ryd. En man kommer till Tyskland. Han har varit borta länge. Mycket länge. Kanske allt för länge. Och han har ändrat sig mycket. Till det yttre är han numera ganska lik de där figurerna som brukar stå på åkerfälten för att skrämma bort fåglar. Och det kan ju skrämma människor också. På kvällen. Till det inre. Ja, han är nog likadan inuti. Han har varit ute i kölden och väntat. 1000 dagar. Och för att få komma in måste han betala ena knäskålen. En man kommer till Tyskland. Han får se en fullkomligt otrolig filmföreställning. Han undrar om han drömmer eller verkligen är vaken. Men han ser en massa människor runt omkring som upplever precis samma sak. Det måste väl vara sant då, tänker han. Det är väl så då i verkligheten. När filmen är slut och han står med tom mage och kalla fötter ute på gatan så slår det honom att det i själva verket var en vardagsfilm. Den handlade om en man som kom till Tyskland. En av pojkarna. En av dem som kommer hem. Det vill säga som inte kommer hem, för det har ju inget hem kvar att komma till. Och deras hem blir då alltså där ute. Utanför dörren. Deras Tyskland har inga väggar och inget tak. Det är en regnig natt ute på gatan. Det är deras Tyskland. Där har vi en till. Där borta vid bron. Ser ut som han var i uniform. Det är tydligen en gammal soldatrock han har på sig. Barhuvad och hår som en skurborst. Han står rätt nära vattnet. Han står nästan för nära vattnet. Det är misstänkt det. De som går och ställer sig vid vattnet så där om kvällarna, de är antingen förälskade par eller också skalder. Eller också sådana som inte har någon lust längre. Som lämnar in sina grejer och inte vill vara med längre. Det är nog en sådan han är, den här karl. Farligt nära vattnet. Och totalt ensam. Ser man på. Han är borta. Han hoppar i. Han stod för nära vattnet. Drog väl ner honom på något vis. Och nu är han borta. En människa kolar av. Och sen då? Inget särskilt med det. Vinden fortsätter att blåsa. Elbe fortsätter med sitt vattensnack. Spårvagnarna pinglar på. Sjökarna flyttar sig inte. De ligger som förut vid sina fönsterkarmar. Mjuka och vita. Här kramar och vänder sig om och snarkar vidare. Inte ens en klocka stannar. En människa har kilat vidare. En sten. Ingenting. 2-3 cirklar i vattnet. Det är det enda som bevisar att han har funnits till. Men de lugnar sig snart de också. Och när de har försvunnit, då är han glömd. Då är han borta. Lika spårlöst borta som han aldrig hade funnits. Så är det inget mer. Va? Är det någon som gråter? Konstigt. Det står en gammal man och gråter. God afton, gamle man. Barn, barn, mina barn. Min kära gubbe, vad gråter du för? För att jag inget kan göra. För att jag inget kan göra. Ursäkta, ja, det var ju hemskt förstås. Men för det behöver man väl inte precis gå upp i limningen. Åh, mina barn. Det är ju mina barn allesammans. Så? Vad är du för en då? Jag är Gud. Som ingen tror på längre. Men varför gråter du? För att jag inget kan göra. Det skjuter sig, det hänger sig, det dränker sig, det tar livet av sig. 100-tals idag och 100 000-tals imorgon. Och jag kan inget göra. Ruskigt, gamle man. Ruskigt. Mycket ruskigt. Men det är ju det förstås att ingen tror på dig nu för tiden. Ruskigt är det. Jag är Gud som ingen tror på. Det är ohyggligt. Och jag kan inget göra. Mina barn, jag kan inget göra. Det är förfärligt. Ursäkta, som flyger jag. Fan också. Varför rapar ni så vidrigt? Det är motbjudande. Ja visst, det är förskräckligt. Det är hemskt. Yrkessjukdom. Jag är begravningsentreprenör. Döden? Du har det bra, du. Du är den nya guden. Dig tror det på. Dig älskar det. Dig kan ingen komma ifrån. Du är den nya guden, du död. Men du har blivit tjock. Du var liksom annorlunda förr i världen. Mycket magrare, torrare och knotigare. Men nu är du rund och tjock och på gott humör. Ja, det här århundradet, det har gjort mig lite fläskig. Affärerna har gått bra. Det ena kriget har avlöst det andra. Som flugor, ja. De döda sitter fastklibbade som flugor på väggarna i det här århundradet. De ligger styva hoptorkade som flugor på tidens fönsterbräden. Men varför rapar du så vidrigt? Jag har förätit mig, det är alltihop. Nu för tiden så hinner man aldrig rapa färdigt mellan måltiderna. Ursäkta. Mina barn. Och jag kan inget göra. Mina barn. Ja, god natt då gamle man. Gå och lägg dig nu. Se upp så att du inte trillar i vattnet. Det var inte länge sedan som en föll i här. Se upp ordentligt gamle man. Det är mörkt, förstår du. Gå hem, gamle man. Du kan ändå inget göra. Gråt inte över honom som skvalpade i här. Han med soldatrocken och skurborsthåret. Du gråter ihjäl dig. De som står vid vattnet om kvällarna nu för din. Det är inga kärlekspar eller skalper. Den här var bara en av dem som inte ville vara med längre. Eller inte kan. De som helt enkelt inte kan vara med längre. De kommer hit om kvällarna. Eller någon annanstans. Kliver ner i vattnet. Lugnt och stilla. Plumps. Slut. Bry dig inte om honom, gamle man. Var är jag? Kom inte Gud. Var är jag någonstans? Hos mig. Hos dig? Vem är du då? Ja, vad tror du din lille ynkis? Vem tror du att du kommer till om du hoppar i vattnet vid Sankt Paulibron? Elbe. Just det, ja. Elbe. Är du Elbe? Ja, nu spärrar du allt upp i ögonen, va? Men du tänkte väl att jag skulle vara en romantisk ung flicka med blekröna kinder, en sorts Ofelia med näckrosor i håret. Ja, du tänkte väl att du skulle tillbringa evigheten i mina doftande liljearmar, inte sant? Nej, min lille vän. Där tog du miste då. Jag är varken romantisk eller doftrik. En anständig flod luktar, ska jag säga det. Luktar, ja. Olja och fisk. Och vad hade du tänkt göra här då? Sova. Jag stod inte ut längre där uppe. Jag vill inte vara med längre. Jag vill sova. Jag vill vara död. Jag vill vara död hela mitt liv. Jag vill vila mig. Jag vill sova. Jag vill sova i 10 000 nätter. Ja, så du tänkte smita din gröngöling. Du tyckte att det blev lite för svårt där uppe, va? Du fick för dig att du hade varit med om tillräckligt mycket, eller hur? Nå, hur gammal kan man vara då, va? Så värst gammal ser man inte ut precis. 25 år. Och jag vill sova nu. Ser man på, 25 år. Och resten av livet tänkte man sova bort. 25 år. Och så passar man på och kliver i vattnet en dimmig natt. För man inte vill vara med längre. Nå, vad är det du inte vill vara med om då, gamle man? Det är allting där uppe. Jag vill inte svälta längre. Jag vill inte vara krympling längre. Jag vill inte komma in i sängkammaren och vara tvungen att halta ut igen för att min säng är upptagen. Såna saker vill jag inte vara med om längre. Förstår du? Nej, ditt lilla självmördaryngel. Nej, vet du vad? Därför att din fruga har fått en ny liten lekkamrat. Och därför att du själv har gått och blivit halt. Och därför att du inga har att stoppa i käften. Så tror du att du kan komma hit och krypa i knät på mig. Bara hoppa i vattnet och sådär utan vidare. Min lille vän. Om alla som inte har något att äta skulle gå och dränka sig. Ja, då skulle hela vår gamla jord bli lika kal och ödslig som flintskallen på en grosshandlare. Nej, gosse. Så går det inte till. Sånt snack gör inte intryck på mig, ser du. Jag tar inte emot dig. Dig skulle man ta och lägga upp över knät din spoling. Fast du har varit soldat i 6 år. För det har ju alla varit. Och de haltar allesammans. Ja, du får väl skaffa dig en annan säng naturligtvis om din egen är upptagen. Vad ska jag med ditt lilla ynkliga liv till? Nej, du är ingenting för mig, du. Och nu på vad en gammal kvinna säger. Du måste leva först. Låt dem trampa på dig. Trampa själv. Och när du har fått så det står dig upp i svalget. När du är så nedtrampad så du inte kan röra dig. Och när ditt hjärta krälar fram på alla fyra. Ja, då kan vi tala om saken igen. Men nu ska du inte vara dum, förstår du. Nu ger du dig iväg, mitt lilla hjärtegull. De där små smulorna till liv som du har i fickan, de vill jag inte ha. Behåll dem. Jag vill inte ha dem, min lilla nyavlade vän. Håll käften, lilla människoson. Ska jag säga det en sak, ja. Jag kom hit så ska jag viska något till dig. Jag skiter i ditt självmord, di barn. Och nu ska du få se hur man gör med såna som du. Hallå pojkar, kasta upp den här lilla vännen på stranden igen, va? Han har lovat mig att försöka fortsätta ett tag med livet. Men var försiktiga, han har ont i benet, gröngölingen. Vem är det? Vad är du för en? Vem är det? Det är jag. Tack för upplysningen, men... Och vem är jag? Det är den andra. Vilken andra? Den som du var tillsammans med igår. Och i förrgår. Och varenda dag. Han som alltid säger ja. Han som alltid kan svara. Igår. Varenda dag. Säg kamrat. Var du med i skolan också? Var du med när vi åkte skridsko på vintrarna? Var du med på kvällarna när vi sprang och lekte i trappuppgången? Det var med snöstormen vid Smoljensk. Det låg bredvid i bunken med Gordok. Och Stalingrad? Var du med i Stalingrad? Ja, det var jag också. Och jag är med nu som du har. Och jag kommer att vara med imorgon. Imorgon finns inte. Imorgon finns inte du i alla fall. Låt mig vara, jag känner dig inte. Du blir aldrig av med mig. Jag följer dig överallt. Ikväll, och i natt, och imorgon. Du kan inte bli av med mig. Jag har 1000 ansikten. Och du känner igen dem allesammans. Jag är den andre. Jag är den evige, ser du. Jag är medmänniskan. Jag är han som svarar. Jag är han som skrattar när du vill gråta. Det är jag som driver dig framåt när du vill falla ihop av trötthet. Det är jag som inte lämnar dig någon ro. Jag är optimisten, ser du. Som ser det goda i det onda. Och lamporna i det tätaste mörkret. Jag tror, jag skrattar, jag älskar. Jag kan aldrig ge upp, jag. Du kan göra vad du vill, bara du ger dig iväg. Jag vill inte ha någonting med dig att göra. Jag ger upp, förstår du. Jag säger nej. Nej, nej, nej. Hör du det? Visst hör jag. Du är därför jag stannar. Men tala om vem du är, du som säger nej. Mitt namn är Bäckman. Och någon förnamn har du väl inte, Bäckman? Nej. Nej, sen igår hette jag bara Bäckman. Inget annat än Bäckman. Liksom ett bord, heter bord. Nå, vem säger bord till det då? Min hustru. Jaha. Nej, hon var min hustru förr i världen. Jag har varit borta i 3 år. I Ryssland. Och igår kom jag tillbaka hem. Det var just det som var olyckan, så. 3 år, det är lång tid, förstår du. Bäckman, sa hon till mig. Ingen annat än Bäckman. Till en som har varit borta i 3 år. Bäckman, sa hon. Precis som man säger bordet om ett bord. Bordet, Bäckman. Ta och flytta bort det där bordet, bordet Bäckman. Ja, det är därför jag inte har något förnamn längre, förstår du. Och så ligger du här på stranden då? Ja, jag föll. Åh, du råkar falla i vattnet. Nej, du. Begriper du inte att jag föll med avsikt? Ja? För att komma ifrån alltihop. Jag vill inte gå omkring och halta längre. Och som min fru, före detta fru Bäckman, som man säger om ett bord. Och den andra, han som stod bredvid henne, han flinade förstås. Och så ruinerna, hela stan, hela Hamburg är ju som en avskälpningsplats för gamla hus. Och någonstans under skrothögarna ligger min son. Lite slem och benflis, lite människosmörja. Ett år gammal var han. Och jag hade aldrig sett honom. Men nu förstår du. Nu ser jag honom varenda natt. Tonvis av sten och murbruk och lera. Och så underst min son. Ja, min före detta son. Jag tyckte inte jag kunde stå ut med allt det där. Jag tänkte att jag skulle falla i vattnet. Det skulle väl inte vara så svårt, tänkte jag. Bara ner från brofästet. Plums. Punkt och slut. Punkt och slut. Du har drömt, kamrat. Du ligger här på stranden nu. Nej. Vad är det nu då? Det är någon som kommer hitåt. En flicka eller vad det är. Hey. Jaha. Där är hon. Är det någon där? Var det inte någon som sa något där nere? Hallå? Är det någon där? Hur var det? Här ligger man. Här nere vid vattnet. Vad gör ni där nere? Varför ligger ni? Kan ni inte resa er? Nej. Jag bara ligger här, sin väl. Jag ligger här med fötterna i vatten och huvudet på stranden här. Ja, men varför gör ni det? Varför går ni inte upp? Jag förstod ju att det var en död som låg där. Det var liksom ett mörkt bylte nere vid vattenbrynet. Ja, då. Det är sannoliken ett mörkt bylte, det kan jag tala om för er. Vad ni pratar konstigt. Här ligger det minsann döda människor ofta på kvällarna. Ibland är de alldeles uppsvällda och sladdriga och vita som spöken. Det var därför jag blev så rädd när jag fick syn på er. Ja, men ni är ju levande som väl är. Ja, ni är väl alldeles genomvåt? Ja, det kan jag inte neka till. Våt och kall. Precis som ett riktigt lik. Ja, men gå upp då. Eller är ni skadad på något vis? Oh, jag är skadad också. Är någon som snodde ena knäskålen från mig? I Ryssland. Så då går jag med ena benet i givakt. Jag har liksom fått för mig att det går bakåt istället för framåt, förstår ni? Men ni kan väl resa i alla fall. Kom nu. Jag ska hjälpa er. Ja, annars ligger ni här och förvandlas till fisk. Ja, om ni verkligen tror att det går så kan vi göra ett försök. Mm. Jag är så... Jag väntar så... Tack ska ni ha. Oh, där ser ni. Det går ju fint. Ja. Men vad våt och kall ni är. Om jag inte hade råkat komma förbi här så hade ni säkert varit fisk nu. Stum, det är ni redan. Nästan i alla fall. Kan jag tala om någonting för er? Jag bor strax en till här. Och jag har torra kläder där hemma. Vill ni gå med mig? Mm? Eller får jag inte lov att hänga er på tork? Fiskmänniska. Lilla våta fisk. Ska jag följa med er? Ja, om ni vill. Ja. Men det är bara för att ni är så våt förstås. Jag hoppas verkligen att ni är mycket ful och mycket snäll. Så jag inte behöver ångra att jag tar er med mig. Ni förstår, det är faktiskt bara för att ni är så våt och frusen och för att... För att vadå? Vadå? Nej, bara för att jag är våt och frusen. Något annat skäl, det finns väl inte? Jo, det finns det. Det är för att ni talar så. Er röst är så hopplöst sorgsen. Den låter så förtvivlad och grå. Ah, nej, nu pratar jag strunt. Kom, min gamla kära fisk. Ja, vänta, ni springer ju ifrån mig. Ja, mitt ben, det hinner inte mer. Ni måste gå långsamt. Jaha, ja, visst. Långsamt ska vi gå. Som två gamla stenåldersfiskar genom ishavet. Jaha. Sådana är vi. Vi två, Bente. Det finns underliga varelser här på jorden, va? Först hoppar vi i vattnet och tänker bara på att få dö. Men så kommer en annan tvåbening förbi där i mörkret. En med kjol och bröst och långt hår. Och då blir livet alldeles underbart att leva igen. Det är inte tal om att dö längre. Då vill man aldrig dö. För några lockars skull och den vita huden och kvinnodoft. Då står man upp från dödsbädden och är frisk och spänstig som 10 000 hjortar i februari månad. Ja, då kommer de upp i vattnet. De där som egentligen redan var halvdöda. De där som absolut inte kunde tänka sig att stå ut en sekund till på den här förbannade, härjade, eländiga jorden. Självmördarna vänder sig bort från vattnet. Bara för ett par ögons skull. Och för det lilla varma och mjuka medlidandet. Och de små händerna och den smala halsen. Ja, till och med de som redan har hoppat i vattnet. Så ja, nu var vi här. Får jag se på er nu då i ljuset, min lilla flodmänniska? Men... men vad i all världen är det här för något? Det här, det är mina glasögon. Ni skrattar, men det är mina glasögon. Jag är mycket ledsen. Kallar ni det där för glasögon? Gör ni till? Försöker ni vara rolig? Nej, det är mina glasögon. Ja, ni har nog rätt. Och ser nog lite komiska ut. Det är ju så stora glas och bara infattade i bläckplåt. Och så de här gråa banden som man måste trä över öronen. Det här gråa bandet tvärs över näsan. Det ser väl ut som en sorts ansiktsuniform. Det ser väl ut som en plåtrobot. Eller som man gick i gasmask. Men det är ju gasmaskglasögon också. Gasmaskglasögon? Just det. För soldater som måste ha glasögon. Man kan inte ha vanliga briller under gasmasken. Men varför har ni på er dem nu? Har ni inga andra? Nej. Ja, jag hade naturligtvis, men de kom bort en gång. Ja, här vackra är de förstås inte. De är fula som tusan, det vet jag. Det gör mig lite osäker ibland när folk skrattar åt mig. Men det spelar ingen roll egentligen. Jag kan inte undvara dem då. Utan glasögon är jag alldeles hjälplös. Ja, fullkomligt. Säger ni det? Alldeles hjälplös? Låt mig ta av det där eländet nu. Så. Nej. Så, vad säger ni nu då? Nej, ni får inte tillbaka dem förrän igår. Jag kan. Det känns förresten mycket lugnare för mig när jag vet att ni är alldeles hjälplös. Mycket lugnare. Och utan dem ser ni helt annorlunda ut också. Allting är så suddigt. Var snäll och ge mig tillbaka mina glasögon. Jag kan ju inte se någonting. Jag kan knappast se er en gång. Ni är alldeles otydliga. Härligt. Det är precis som det ska vara. Och ni ser mycket bättre ut nu. Med glasögonen på såg ni ut som ett spöke. Jag kan se ett spöke. En människa från igår. Som ingen vill titta på idag. Ett spöke från kriget. Och ett sånt gammalt tråkigt spöke. Och ni har nog såna där glasögon för själen också. Ja, men låt mig behålla dem nu. Det är bara bra om ni ser saker och ting lite suddigt här. Vad säger ni om de här byxorna då? Kan ni få på er dem? Ja. Ja, det går ju bra. Ja. Ta kavajen nu. Först drar ni mig upp ur vattnet och sen vill ni dränka mig igen, va? Den här kavajen är gjord för en atlet. Det är min mans. Var min mans. Er man? Ja, tror ni att jag har någon sorts konfektionsaffär? Men var är han då? Er man? I gelfrusen. Eller i gelskjuten. Eller i gelsvulten. Vad vet jag? Han kom bort vid Stalingrad. Det var för 3 år sedan. Stalingrad? Stalingrad, ja. Ja, det var många som kom bort där. Men en del klarades i alla fall. Och det är de som tar på sig de försvunnas kläder. Er man, den där väldige mannen som rådde om de här kläderna, han kom inte tillbaka. Och nu står jag alltså här och tar på mig hans kavaj. Ja, det är fint, va? Det är inte fint. Och kavajen är så stor som man skulle kunna dränka sig i den. Nej, jag måste ta den av mig. Jo, jag måste ta på mig mina våta paltor igen. Den här kavajen, den tar livet av mig. Den kväver mig. Jag ser ut som ett skämt. Ett förfärligt, gement skämt. Som kriget har hittat på. Jag vill inte ha den på mig längre. Tyst, blodmänniska. Men jag vill inte. Behåll kavajen på dig nu. Jag tycker så mycket om dig. Du är så konstig i håret. Den där frisyren har du väl skaffat dig i Ryssland, va? Glasögonen, det skeva benet och skurborste håret. Ja, jag tänkte det, förstår du. Tror inte att jag skrattar åt dig. Nej, min lilla fisk, det gör jag inte. Åh, du ser så sorglig ut så man vet inte vad man ska göra med dig. Ditt stackars gamla gråa spöke. Med den stora kavajen på dig. Och håret. Och det trasiga ben. Nej, var stilla nu. Det kan man väl inte skratta åt. Nej, gamla fisk. Du ser så otroligt sorglig ut. Jag vill bara gråta när du ser på mig med dina hopplösa ögon. Du säger inget. Säg något, fisk. Säg något. Vad som helst. Det behöver inte betyda något. Säg någonting bara. Har du ingen röst? Du, tycker du inte att det är förfärligt tyst här i världen? Säg någonting så man inte känner sig så ensam längre. Och snälla, goda fiskmänniska, säg något. Du ska väl inte stå där hela kvällen? Kom hit, sätt dig ner. Här, bredvid mig. Närmare. Ja, du kan lugnt komma närmare. Du ser mig ju så otydligt ändå. Kom då. Blunda om du vill. Kom och säg någonting. Så att det finns något här. Tycker du inte att det är förfärligt tyst här? Jag ska gärna se på dig. Ja visst, ja visst. Jag är liksom rädd för att jag... att jag kommer ifrån dig istället för in till dig. Det är det, förstår du? Åh, du. In till och ifrån. Fram och tillbaka, upp. Och ner. Imorgon ligger vi kanske i vattnet då, vita och uppsvällda, och det är tyst och kallt. Men just nu är det ju varmt och skönt. Ikväll är det ju bra, tycker du inte det? Du, säg något, fisk. Ikväll kan du ändå inte simma ifrån mig, du. Nej, var tyst. Jag tror ändå inte ett ord av vad du säger. Men dörren, vänta så ska jag stänga dörren. Bryr dig inte om dig. Jag är inte någon fisk och du behöver inte stänga dörren. Nej, min lilla vän. Det ska Gud veta att jag inte är någon fisk. Jo, du. Det är just vad du är. Och ett gammalt spöke är du. Ett gammalt grått, vått spöke. Ja, det känns. Det känns så hemskt. Jag drunknar. Jag kvävs. Det är det att jag ser så dåligt. Allting är bara dimma. Men det känns som jag kvävdes. Vad är det med dig? Du, vad är det med dig? Du! Nu blir jag galen. Långsamt. Långsamt. Ge mig glasögonen. Ta hit dem. Om jag bara kunde se klart så... Där. Det är någon som står bakom ryggen på dig. Han har stått där hela tiden. En stor, väldig karl. Det är bara för att jag inte har glasögonen på mig. Han har bara ett ben. Han närmar sig. Han närmar sig. Ett ben och två kryckor. Hör du det? Det är kryckorna som låter så. Nu har han tätt in till dig. Känner du inte hans andedräkt i nacken? Ta hit glasögonen, säger dig. Jag vill inte se honom mer. Där är han. Där är han. Känner du honom inte? Han rör dig ju. Som var hos min hustru. Han hade min skjorta på sig. Vad gör du här, frågar jag. Men han ryckte på axlarna och sa ja. Ja, vad gör jag här? Ja, då så sa han inget mer. Och sen så stod jag där ute igen. Kom hit under lampan. Kom hit. Bäckman. Ja. Ja, det är jag. Det är Bäckman. Jag trodde knappt att du skulle känna igen mig. Bäckman. Bäckman. Nej. Bäckman. Nej. Tyst, säger jag. Tyst, jag vill inte höra din namn mer. Jag känns inte vid mer. Tyst. Bäckman. Bäckman. Ja, men det är inte jag. Det är inte jag. Jag heter inte Bäckman. Jag är inte Bäckman längre. Stanna, Bäckman. Vem är det? Det är jag, den andra. Är du här nu igen? Jag är alltid med dig, Bäckman. Alltid. Vad vill du? Låt mig komma fram här. Nej, Bäckman. Den här gatan går rakt ner till Älpen. Vi ska in på en annan gata, typ jag. Låt mig komma fram. Jag ska ner till Älpen. Nej, Bäckman. Du ska in på den här gatan. Den här gatan? Upp och leva igen? Äta och sova och alltihop? Kom nu, Bäckman. Säg inte det namnet mer. Säg det. Jag vill inte heta Bäckman längre. Jag vill ingen namn ha. Jag skulle fortsätta att leva när det finns en människa. När det finns en människa som bara har ett ben, och det är mitt fel. Han miste benet. Därför att det fanns en sergeant Bäckman som sa: Fru Bauer, ni får under inga omständigheter lämna er post. Fortsätt att leva när han går omkring och säger Bäckman. Bäckman, aldrig ord annat. Bäckman. Det låter som alltså grav eller mord eller hund. Doft och hotad och förtvivlat. Och så säger du att jag skapar leva. Jag är utanför. Ni är utanför igen. Igår kväll var jag utanför. Idag är jag utanför. Jag är alltid utanför. Alla dörrar är stängda. Och du kan ge dig fan på att jag är trött i bena, tom i magen och isbitar i blodet. Och han går omkring och letar efter mig och säger mitt namn. Och jag kan inte ens ramla omkull och sova. Människa, jag har väl bara en sak att ta mig till. Låt mig komma fram! Kom nu, Bäckman. Nu går vi in på den här gatan. Vi ska gå och hälsa på en viss person. Så att du kan bli av med det. Med vad då? Med ansvaret. Hälsa på? Ja. Ja. Ja, det... Ja, det ska vi göra. Och ansvaret, det ska han få överta. Jag vill kunna sova en eller annan natt utan enbenta krymplingar. Jag ska ge ifrån mig ansvaret. Ja, jag, Jag ska lämna dig ifrån. Jag ska lämna dig ifrån mig. Alla de döda. Han ska få ta hand om dem. Ja, ja. Nu ska vi gå och hälsa på en kar som bor in i ett varmt hus. Här i stan eller vilken stad som helst förresten. Vi ska knacka på hos honom och ge honom någonting. En trevlig och god och tapper kar som har gjort sin plikt i alla herrans år. Aldrig annat än sin plikt. Men det var en ohygglig plikt. Det var en fruktansvärd plikt. En förbannad, förbannad plikt. Kom, kom nu, kom nu. Smaklig måltid, överste. Förlåt. Smaklig måltid, överste. Ni stör mig. Jag håller på att äta kvällsmat. Har ni så viktiga ärenden? Nej, jag ska bara ta reda på om jag behöver dränka mig ikväll eller inte. Om inte så vet jag förstås inte riktigt vad jag ska göra. Då skulle jag kanske behöva lite mat om dagarna. Och på nätterna skulle jag nog vilja sova. Det var allt samma. Vad är det för smörja ni pratar? Uppför er som en man. Ni har ju varit soldat. Nej, överste. Vad menar ni? Ni har ju uniform på er. Jag har haft det 6 år. Men jag har alltid tänkt för mig själv att om jag gick i brevbärare uniform i 10 år var jag väl ingen brevbärare för det. Vad vill han egentligen, pappa? Han sneglar så otäckt på min tallrik. Ja, det ser så varmt ut när man ser era fönster utifrån gatan. Jag tänkte att jag skulle gå in och känna hur det känns att se genom sådana där fönster igen. Inifrån. Vet ni hur det är när man står ute på gatan och kikar på några ljusa, varma fönsterutor? Pappa! Säg till honom att han tar av sig de där glasögonen. Jag ryser när jag ser dem. Kära du, det så kallade gasmaskglasögon. Det infördes ju därmed 1934 för att bäras under gasmask av soldater med fel på ögonen. Ja, varför slänger ni inte bort det där krafset? Kriget är slut. Ja, kriget är slut. Det säger ni alla. Men jag behöver mina glasögon. Jag är närsynt. Utan glasögon kan jag inget se, men nu ser jag mycket bra. Jag ser precis vad som finns på bordet. Hur har ni klippt håret då? Har ni suttit inne? Vad har ni gjort då för någonting, va? Nå, ut med språket. Inbrott, va? Ni tog er in någonstans där ni inte hade att göra. Var det inte så? Ja, överste. Jag tog mig in på ett ställe. Stalingrad, överste. Men det gick åt helvete, vi åkte fast. 3 år fick vi. Alla 100 000. Och kommandanten klädde sig civil och käkade kaviar. Han fick 3 års kaviar. Och de andra låg under snön och hade mun full med sand. Och vi åt varmvattensoppa. Men kommandanten måste äta kaviar i 3 år. Och så rakade de håret av huvudet på oss. Den strök hela huvudet med förstås. Det var kanske det bästa. De som det gick så för, de behövde i alla fall inte sleva i sig så mycket kaviar. Nej, men det här kan väl inte svärfar finnas i. Min kära unge vän, ni överdriver det ändå ganska mycket nu, eller hur? Ja, vi är väl tyskar. Vi ska väl ändå hålla oss till vår gamla goda tyska sanning. Den som håller sanningen högt marscherar alltid bäst, säger Clausewitz. Ja, överste. Ja, det är vackert, överste. Jag tycker om det. Jag ska hålla mig till sanningen. Vi äter oss mätta, överste. Vi äter oss ordentligt mätta. Vi tar en ny skjorta på oss och en ny kostym tar vi på oss. Med alla knappar i och hel och fin. Sen tänder vi spritköket, överste. Vi har ju ett spritkök, va? Och så sätter vi på tekannan. Men vi ska ha oss en liten romtoddy. Och så drar vi ner gardinerna och funkar ner i en fåtölj. Vi har ju en fåtölj. Och det enda som luktar, det är vår makas parfym. Och den luktar underbart. Det är någonting annat än blod i överste. Någonting helt annat. Och så gläder vi oss vid tanken på den trevliga sängen som vi har, vi två. Den står och väntar på oss i sängkammaren. Den är vit, mjuk och varm. Det är den gamla, goda, tyska sanningen du överstämmer. Den måste vi naturligtvis hålla högt. Han är galen. Prat, han är full. Pappa, vi måste göra slut på det här. Jag ryser bara, jag ser honom. Nå, ni hör till dem som kriget så att säga är brakt ur fattningen. Varför blev ni inte officer? Skulle ha fört er in i helt andra kretsar. Ni skulle ha fått en bra hustru, så har ni fått det bra nu. Ni skulle ha varit en helt annan människa. Varför blev ni inte officer? Ack, det var rösten, överstäm. Min röst var alldeles för vek. För vek? Ärligt talat, det var väl inte bara rösten det. Ni var väl lite vek överhuvudtaget, eller hur? Ja, överstäm. Det är riktigt. Lite vek. Lite vek. Och trött, överstäm. Trött. Trött. Trött. Det är nämligen så att... att jag inte kan sova, överste. Inte en natt kan jag sova, överste. Det är därför som jag har kommit hit, överste. För jag vet att ni kan hjälpa mig. Jag vill sova. Det är absolut ingenting annat. Jag vill bara kunna sova igen. Djupt. Djupt. Du får inte gå någonstans, pappa. Jag är rädd, jag fryser. Mamma, de där är inte farliga. De var ute i kriget och blev lite konstiga bara. De gör inget ont. Nej, jag tycker han uppträder rätt så utmanande, det måste jag säga. Låt mig sköta om den här saken, barn. Såna fall har jag haft åtfylliga i tjänst. Gode Gud, han står ju och sover. Nej, man får vara lite hård mot den bara. Vänta nu så ska jag ta hand om honom. Överste. Ja, vad ni nu ville? Överste. Ja. Jag hör er. Översten, hör mig. Det är bra att översten hör mig. Jag ska berätta min dröm för översten. Det är en dröm som jag drömmer varenda natt. Och så vaknar jag för att det är någon som skriker så fruktansvärt. Och vet ni vem det är som skriker? Det är jag själv, översten. Det är jag själv. Det är skojigt, va? Men sen kan jag inte somna igen. Aldrig. Tänk på det, översten. Varenda natt måste jag ligga vaken. Det är därför jag är så trött, överste. Jag är så förbannat trött. Bry dig inte om honom, pappa. Ni vaknar upp av en viss dröm, säger ni. Nej, inte av drömmen. Av att jag skriker. Men det är drömmen som gör att ni skriker. Ja. Drömmen gör att jag skriker. Det är en underlig dröm. Det börjar med att en man, han står och spelar xylofon. Rasande fort spelar han. Och så svettas han. För han är så oerhört fet. Och xylofonen, den är så stor att han måste springa och hoppa från ena ända till den andra han spelar. Då svettas han för han är så fet. Men inte svett heller. Det är det som är så märkvärdigt, utan det är blod. Det är nästan svart. Det ryker. Så rinner det ner i två breda svartröda strimmor längs byxorna på honom. Det ser ut som generals revär. Ja, han ser ut som en general. En tjock blodig general. Han har varit med i många slag, han. För han har inga armar. Han spelar med sina proteser. Långa, smala proteser. De ser ut som handgranatskaft. Av trä med metallring längst ner. Det är mycket konstigt alltihop. Xylofontangenterna, de är inte av trä. Nej, tro mig, överste. De är gjorda av benknoter. Benknoter. Kan översten tänka sig det? Jag tror det. Av benknoter. Ben. Vita. Vackra benstumpar. Järnskålar och skulderblad och bäcken. Och i diskanten började på armar och skenben. Och så kommer revbena. Tusentals revben. Och så kommer det fingrar. Lilltår och tänder. Och de allra minsta tangenterna, det är tänder. Förstår du, översten, hur xylofonen ser ut då? Och kan översten se den där tjocka karen med generalsrevärerna när han springer omkring och spelar på den? Är det inte urkomiskt, va? Jo, visst. Mycket komiskt. Mycket komiskt. Ja, nu börjar det, förstår du. Nu börjar själva drömmen. Generalen han springer omkring och fäktar med proteserna så här, förstår ni? Och så gnolar han en marsch. Preussens Gloria eller Baden-Weiler-Marschen. Men för det mesta brukar det vara gladiatorernas intåg. Eller alltid kamraden. Och så kommer de. Och tågar de in gladiatorerna och de gamla kamraterna. Och står de upp ur massgravarna. De reser på sig och börjar stöna och rossla så det hörs ända upp till himlen. Och så ser man, man ser det där röda. Det där röda, det som hallonlemonad på en vit skjorta. Det som man knappt kan andas. Det som man håller på att kvävas. Ända upp till månen krälar stanken överste. Ända upp till den kritvita månen syns det när de döda kommer med sina röda lemonadfläckar. Hör ni väl att han är tokig? Har månen blivit kritvit nu också? Ja, just det. När de döda kommer, då är den vit och sjuk. Då är den som magen på en havande flicka som har gått och drängt sig. Vit och sjuk och rund. Det vet nog jag bäst att den är vit när de döda kommer överste. Och det luktar ur käften på dem som kattskit. När de stönar och jämrar sig och rosslar upp sitt blod i månskenet. Blod, blod, blod. De kommer upp i sina massgravar med ruttna binder och fladdrande omkring sig. Uniformerna styva av blod. De dyker upp ur havet och ur åkrarna och ur gatorna. De samlar sig från skogarna och ruinstäderna och träsken. De är grönfläckiga och mögliga. Näsorna är bortfrusna, de är enögda, tandlösa. Enarmade och benlösa. Om jag uppsprättade tarmar och avslitna händer. Utan järnskålar. Med kulhål och bajonetthugg istället för ögon. De samlar sig som en flod. De samlar sig till ett hav. De svämmer upp över gravkanternas stränder. Och vältrar ut över världen som en enda blodig gröt av krymplingar. Och då förstår ni. Då säger den blodstrimmiga generalen till mig. Sergeant Beckman, säger han. Ni tar befälet, indelning till två. Och jag står där framför benhögarna och skeletterna och krymplingarna och kommenderar indelning till två. Nu är det du som har ansvaret, Beckman, tänker jag. Men de räknar inte. Käften rör sig på dem, men de räknar inte. Generalen kommenderar 50 knäböjningar. Och det knakar. Det knakar och rosslar och flämtar och gnäller. Men räknar gör de inte. Sånt kallas väl för myteri, överste? Det är väl öppet myteri, va? Öppet myteri? Nej, de räknar inte. De rotar ihop sig. De börjar skrika och vråla. Och vet ni vad de skriker, överste? Nej. Beckman! Skriker de. Sergeant Beckman! Sergeant Beckman! Det blir starkare och starkare. Det växer. Det lägger sig på mig. Det trycker och klämmer och pressar så att det kan andas. Och då skriker jag själv. Då skriker jag så mycket jag orkar. Då skriker jag så det värker i lungorna. Och då vaknar jag. Och det är därför som jag har kommit hit, överste. För nu står jag inte ut längre. Nu måste jag kunna sova igen. Jag vill sova. Vad ska jag göra till? Jag lämnar det tillbaka till er. Ja, vad då för något? Ansvaret. Jag lämnar tillbaka ansvaret till er. Har ni glömt det, överste? 14 februari. Vi går och dock. För 2 grader kallt. Minns ni inte att ni kom i våra ställningar och sa? Sergeant Beckman. Överste ropade jag. Och så sa ni. Andedräkten hängde som frost i er pälskrage. Den fina pälskragen, det glömmer jag aldrig. Sergeant Beckman, sa ni. Ni ansvarar för de här 20 karlarna. Utgå som spaningspatrull till skogen öster om Gordok. Om möjligt tas några fångar. Uppfattat. Ska ske, överste, sa jag. Och så stack vi iväg och spanade. Det var ju jag som hade ansvaret. Vi höll på hela natten. Så blev det skottlossning och när vi kom tillbaka till ställningarna så fattades det 11 man. Det var jag som hade ansvaret. Ja, det var... Det var allt sammans, överste. Men nu är kriget slut. Nu vill jag sova. Nu lämnar jag tillbaka ansvaret till er, överste. Jag vill inte ha det längre. Jag lämnar det tillbaka till översten. Men min kära Beckman, ni hetsar upp er alldeles i onödan. Det var ju inte alls så det var menat. Jo. Jo, överste. Just så måste det ha varit. Ansvar. Det är väl inte bara ett ord. En formel som kan förvandla människokött till jord. Man kan väl inte låta människor dö för ett ords skull. Någonstans måste man väl redovisa för sitt ansvar. De döda, de svarar inte. Gud, han svarar inte. Men de levande, de frågar. De kommer varenda natt med sina frågor, överste. Så fort jag vaknat så kommer de och frågar. Det är alltid kvinnor. Mörka, sorgklädda kvinnor. Gamla kvinnor med grått hår och hårda, blankslitna händer. Unga kvinnor med ögonen fulla av längtan. Och barn, överste. Det är en massa små barn också. Och så viskar de. Sergeant Beckman, var det pappa? Sergeant Beckman, var det min man? Sergeant Beckman, var det min son? Var det min bror? Var det min fästman? Var? Sergeant Beckman, vad har ni gjort av dem? De viskar. Hela natten håller de på och viskar. Det är bara 11 kvinnor, överste. Det är 11 som kommer till mig. Hur många är det som kommer till er? 1000? 2000? Så är det förstås gott. I så fall spelar det väl ingen roll om jag lämnar er ansvaret för mina 11 också. Så är det förstås gott, va? Med 2000 spöken omkring sängen varenda natt. Kan ni överhuvudtaget leva? Kan ni leva en minut utan att skrika? Men om ni sover gott om nätterna, så gör det väl ingenting om ni får mina 11 också. Då kan jag väl äntligen få somna nu. Då är ni väl hygglig och övertar ansvaret nu. Då kan jag väl äntligen få lite själafrid. Själafrid, överste. Och så sova. Så. Åh, oh, Gud. Ja, min kära unga vän. Jag vet inte vad jag ska säga. Ni är väl pacifist förstås. Så det är lite destruktiv, va? Men min kära unga vän, jag börjar så tro att ni skämtar mig. Har jag rätt? Nå, ja. Det var väl det jag kunde tro. Skojar. Ja, det är utmärkt, Karl. Det är utmärkt. Ni kan verkligen konst ni. Vilken galghumor. Vet ni vad? Vet ni vad? Med det där numret skulle ni absolut göra lycka på teatern. Det där vansinniga glasögonen. Frisyren, alltihop. Musik måste det vara också förstås. Och du store, vilken präktig dröm. Och de där knäböjningarna. Knäböjningar till xylofonskrita. Kära vän, ja, det där måste ni upp på estraden med. Folk kommer att skratta ihjäl sig åt er. Ja, du min skapare. Ja, jag förstod ju inte vad ni ville först. Jag tänkte verkligen att ni var så där lite sinnesrubbad. Men ni är ju en verkligen framstående humorist. Min kära unge vän. I lilla föreställningen har verkligen glatt oss mycket. Det måste återgällas på något vis, va? Vitt i mat. Nu går ni ner till min chaufför. Han skaffar er varmt vatten och så tvättar ni er och rakar er och snyggar till er. Sen ska ni få en av mina avlagda kostymer. Jo. Det är allvar. Jag kastar bort de där trasiga uniformsbyxorna och då har en av mina avlagda kostymer. Ja, det kan ni långt ta emot, men det är ingen allmosa. Nej. Det är bara betalning för ikväll. Och sen ska ni få se att ni börjar känna er som en människa igen, min kära gosse. Känna mig som en människa? Jag skulle känna mig som en människa. Vad är en människa för någonting då? Vad är ni för någonting? Vad är ni? Va? Människor? Människor? Är ni människor? Va? Nej! Hjälp! Det finns en dörr som du inte har prövat än. Det är så mörkt här på gatorna. Det är bara den här som går till Elbe som ljus. Den är ljus. Gå inte dit, Beckman. Den är ljus. Gå inte dit, du ska ju hem. Det är den här vägen. Du måste hem, Beckman. Din far sitter och väntar på dig i vardagsrummet. Och din mor står redan i dörren och lyssnar. Du förstår väl att hon har känt igen dina steg. Ja, du gode Gud. Du gode Gud, hem. Hem, ja, jag vill gå hem. Mor, mor, mor. Ja. Vårt hus står kvar. Och dörren. Det är min dörr. Och morsan står där och öppnar för mig. Och huset finns kvar. Och trappan. Samma gamla knarr. Och där är vår dörr. Där går gubben ut varje morgon klockan 8. Varje kväll går han in där igen. Och räntar dag utom på söndagarna. Här står han och grejar med nyckelknippen och muttrar för sig själv. Varenda dag. Hela livet igenom. Morsan, hon går ut och in här en 3-4 gånger om dagen. 10-12 gånger. Varenda dag. Hela livet. Hela livet igenom. Vår dörr. Där inne står köksdörren och gnäller på gångjärna. Det gamla hesa klockskrället hickar fram sina timmar. Där inne satt jag på en upp och neven stol och lekte häst och vagn. Farsan, han satt där inne och hostade. Vattenkran rapade för sig själv och morsan gick ut i kök och hasade med tofflen. Och våran dörr. Där innanför finns det alltså en viss bestämd sorts liv. Som alltid har varit likadant i 30 år. Det fortsätter på samma vis. Kriget har aldrig kommit in här. Den här dörren har hållit ute. Kriget har inte rört dem. Bara gått förbi. Glömt bort dem. Jag hade inte lagt märke till dem. Det är min dörr. Jag kan öppna den. Sen kan jag stänga den bakom mig. Då är jag inte utanför längre. Då är jag hemma. Det är våran gamla dörr med sin avflagade färg och den gamla buckliga brevlådan och ringklockan som alltid är sönder och mässingsskylten som morsan kommer ut och putsar varenda morgon med vårt namn på. Beckman. Nej men, skylten finns inte kvar. Varför har de tagit bort den? Vem är det som har tagit bort vår namnskylt? Vem är det som har satt upp det här lortiga visitkortet på vår dörr? Kramer? Här bor väl ingen Kramer? Varför har de tagit bort vårt namn? Det har ju stått här i 30 år. Kan man inte bara plocka bort och sätta dit ett annat istället? Vad har skylt tagit vägen? Alla de andra namnen finns ju kvar. Varenda dörr är ju precis som förr i världen. Varför står det inte Beckman här längre? Man kan väl inte gå och sätta upp ett annat namn på vår dörr? Där har stått Beckman i 30 år. Kramer, va? Vad är det för en kramer då? Vad vill ni? Ja, goddag, ja. Hur så? Kan ni säga mig var vår skylt har tagit vägen? Vadå? Vilken skylt? Skylten som satt på dörren här i 30 år. Ja, det har jag ingen aning om. Jag vet inte var mina föräldrar är någonstans då. Vad var det för några? Och vem är ni själv förresten? Ja, mitt namn är Beckman, ja. Jag är ju född här. Det här är ju mitt hem, jag bor ju här. Nej, visst inte, det här är vår våning. Ja, det kan ju hända att ni är född här, gärna för mig. Men våningen är då inte er, det är vi som bor här. Ja, men var är mina föräldrar då? Har de flyttat någonstans eller? Har ni inte reda på det? Och son till dem och allting. Ja, det är väl höjden ändå. Att inte ens veta var ens egna föräldrar finns. Men vart är hans namn när de tagit vägen då? De har ju bott där i 30 år och nu är de helt plötsligt försvunna. Men säg någonting då. De måste väl finnas någonstans? Ja, så vitt jag vet så finns de i kapell 5. Kapell 5? Vad är det för någonting? Kapell 5 i Alstorp. Begravningsplatsen. Ja, det är där som era föräldrar finns, förstår ni. De har flyttat härifrån för gott. Det är slut med dem. Och det visste inte ni. Är de döda? De levde ju. Ja, hur skulle jag kunna veta det? Jag har varit i Sibirien i 3 år. 1000 dagar. Är de döda? Ja, det var ju inte så länge sedan de levde. Men vad dog de för då innan jag kom hem? Det var väl inget fel på dem då? Utom det att farsan hostade jämt förstås, men det var ju inget farligt. Morsan hade alltid så kalla fötter, för det var ju stengolv i köket. Sådana saker kan man väl inte dö av. Vad dog de av då? Det var väl inget... Man kan väl inte kolla av sig där utan vidare, va? Nej, ni är väl inte riktigt som ni ska, ni. Ja, strunt i det. 1000 dagar i Sibirien, det kan man nog bli lite konstig av. Ja, jag ska säga er det att Bäckmans, gamla Bäckmans, de fick det lite svårt. Ja, ni vet väl i alla fall att de hade lite ihop med nassarna. Ja, gamla karn, vad skulle han till exempel knalla omkring i uniform för? Så skällde han igen på judarna. Kommer ni väl ihåg också? Han var skalen på judarna. Ville jaga iväg dem till Palestina allihop. Det gick han jämt och svor och levde om. Ja, till exempel när vi satt nere i skyddsrummet. Ja, varenda gång det kom en bomb så svor han över judarna. Ja, han liksom hittar på lite för mycket, eran pappa. Han var ihop med nassarna lite för mycket. När det var slut med dem så gick det illa för honom. För att han var så jäklig med judarna. Det var ju dumt av honom också. Vad skulle han gå omkring och bråka med dem för? Skulle han hålla sig styr, gubben? Ja, det är klart att när det gick åt skogen för de bruna så åkte han fast. Det är ju självklart. Hör nu, vad är det för konstiga glasögon ni har? Ja, jag har stått och sett på dem hela tiden. Ni ser ut som en fågelskrämma. Har ni inga riktiga glasögon? Nej, det är gasmaskglasögon. De delas ut till soldater med dålig syn. Ja, visst, ja, det vet jag väl. Någonting sånt skulle jag då aldrig kunna ta på mig. Ja, då stannar jag allt hellre hemma. Kramen skulle se er nu. Vet ni vad han skulle säga till er? Han skulle säga, för 1000 pojk tar det dykahjälmen, skulle han säga. Fortsätt. Hur gick det med farsan? Berätta mer om honom. Det var så spännande att höra. Fortsätt för kramen, fortsätt. Ja, det är inget mer att berätta. Han fick sparken från jobbet förstås, eran pappa. Utan pension förstås. Då blev de vräkta härifrån också. Fick bara ta med sig en kastrull. Ja, det var ju sorgligt förstås. Det blev lite för mycket för dem. De liksom tappade väl lusten. Ja, så avnazifierade de sig. Ordentligt alltså. Ja, det var ju rejält gjort av eran pappa, det måste man säga. Avnazifierade sig? Sig själva? Ja, vi kallar det så. Ja, eran mamma och pappa, de vill inte vara med längre, om ni förstår det bättre. En morgon så bara låg de där på golvet i köket. Vansinnigt, säger alltid Kramer. Ja, så mycket gas hade vi kunnat koka mat på en hel månad. Jag tror att ni ska stänga dörren nu. Fort! Fort, säger jag! Och lås den! Hör ni vad jag säger? Va? Stäng dörren! Fort! Jag står inte ut. Jag står inte ut. Visst gör du det, Bäckman. Nej, jag vill inte stå ut längre. Ge dig av, din förbannad optimist. Ge dig av. Hej, Bäckman, du har långt kvar nu, kom. Åh, ditt svin. Man står ut med allting, va? Man luffar vidare. Ibland kan man inte andas. Det känns som man måste mörda någon. Men det går över. Man varken skriker eller snyftar. Man står ut. Två döda? Vem bryr sig om två döda nu för tiden? Tig, Bäckman. Tig och följ med mig. Ja, det är lite förärligt att det just skulle vara ens föräldrar som har kolat av. Men de var så gamla. Synd på all gasen. Den hade räckt att koka mat på en hel månad. Ja, bry dig inte om det där längre. Kom nu. Nej, bry dig inte om det där. Men hur är det med hjärtat då? Har man ingen hjärta? Och det är ju det som skriker. Det är ju hjärtat som rör sig i bröstet på honom och vill ut och mörda någon. Ett stackars kräkt hjärta som vill ta livet av de där som tyckte att det var synd på gasen. Och sen vill det stackars hjärtat lägga sig och sova. Det vill ner i elbe och sova, förstår du? Hjärtat har hållit på att skrika sig hest och ingen har hört på det. Varken här nere eller där uppe. Två gamla människor som har gett sig av till begravningsplatsen. Igår var det 2000. I förrgår var det kanske 70 000. Imorgon blir det 4 000 eller 6 miljoner till världens massgravar. Vem sörjer för det? Nu sover man istället. Om man har någon säng att sova i. Människorna ser förbi varandra. Tiger. De kan inte få i sig mer sorg nu. De är hårda och bittra och tomma i kinderna och kutryggiga och ensamma. Man matar dem med tal som är så långa att de knappt kan uttalas. Och de talen betyder... Bry dig inte om det, Bäckman. Bry dig, håll käften. Talen är så stora att man inte kan uttala dem. Och de betyder... Men Bäck... Men i helvete. De betyder döda. Halvdöda. Explosionsdöda. Hungerdöda. Bombdöda. Snöstormsdöda. Havsdöda. Döda av förtvivlan. Saknade, försvunna, ihjälflydda. Förskingrade och förlorade. Och på de talen hänger det fler nollor än man har fingrar på en hand. Ja, men bry dig inte om den då, Bäckman. Jag väntar på det, kom. Du, var tänker du gå med mig? Var är vi någonstans? Är vi här ännu? Är det här verkligen den gamla jorden? Har vi inte blivit lite ludna? Har vi inte börjat få svans och huggtänder och klor? Går vi verkligen på två benen nu? Vad är du på för väg, du människa? Vart går du? Säg någonting, svara mig. Du som alltid har ett svar att komma med. Du går vilse, Bäckman. Kom hit. Det är här du ska vara, här uppe. Bry inte om någonting annat nu. Den gatan går naturligtvis både upp och ner. Varför ska du bara skrika så fort det bär neråt och det blir lite mörkt, va? Gatan tar inte slut på det, inte. Det finns lampor överallt. Solar, stjärnor, kvinnor, fönster, gatlyktor, öppna dörrar. Börja inte skrika ifall du blir tvungen att stå ensam i mörkret en halvtimme. Det dröjer inte länge för att du träffar kamrater. Kom nu, gosse. Det gäller att hålla ut. Jag kommer inte. Nej, jag är trött. Nej, jag kommer inte. Jag ska lägga mig och sova. Här framför min port. Här på trappan, förstår du? Här ska jag lägga mig ner och sova. Sova, sova. Tills huset faller ihop av ålderdom. Eller tills man blir inkallad igen. Sova. Men livet är levande, Bäckman. Du ska vara levande, du också. Vad säger du? Vad är det med dig? Varför talar du så tyst nu? Gå upp, Bäckman. Gatan väntar på dig. Vart har du tagit vägen? Jag kan ju knappt... Jag kan höra vad du säger, va? Bäckman! Ja. Bäckman, du sover ju. Ja, jag sover. Vakna, Bäckman. Bäckman, du måste leva. Leva, jag håller just på och drömmer om att jag dör. Upp med dig, upp med dig? Nej, nej, nu går jag inte upp mer. Och jag drömmer så underbart. Jag ligger på gatan och dör. Lungorna slutar upp att leva. Hjärtat slutar upp. Och benen slutar upp. Hela Bäckman håller på att sluta upp, förstår du? Ha! Myteri! Sergeant Bäckman vägrar att lyda order. Ha, det är tokigt, va? Jag tror nästan att jag är i himlen redan. Jag känner ingenting längre. Då måste det ju vara himlen. Där känner man säkert absolut ingenting. Och här kommer en gammal man. Han ser ut som vår herre. Ja, nästan som vår herre ser han ut. Och så förgråten han verkar. Kan det vara vår herre? God dag, gamle man. Är du Gud? Ja, min gosse. Min stackars gosse. Är du verkligen Gud? Vår herre? Vem var det som började att kalla dig för det, kära Gud? Var det människorna eller var det du själv? Människorna kallar mig den goda guden. Det tycker jag var underligt. Det måste vara underliga människor som kan hitta på något sånt. Det var väl de som hade det bra, eller de som var rädda för dig. De som gick omkring i solskenet och var förälskade, eller mätta, eller belåtna. Eller de som låg vakna om nätterna och hade rädslan bredvid sig i sängen. Det var väl de som började att kalla dig gode Gud. Käre Gud. Men det kan inte jag säga, förstår du. Jag känner inte någon som jag kan kalla gode Gud, förstår du. Mitt barn, mitt stackars barn. Ja, men när är du god egentligen, kära Gud? Var du god den gången när min lille pojke hade blivit 1 år och du lät honom slita sönder av en flygbomb? Var du god då? När du lät döda honom, kära Gud? Jag lät inte döda honom. Nej, det förstås. Du bara lät det ske. Du brydde dig inte om någonting av det där, va? Var var du någonstans, kära Gud, när bomberna exploderade, va? Eller du, var du god den gången i Ryssland när det kom bort 11 man ur min spaningspatrull? 11 man saknades, kära Gud. Och då var du väl också borta, va? De skrek nog så högt de orkade där inne i skogen. Men då var du inte där, Gud. Du var helt enkelt inte där. Var du god in i Stalingrad, kära Gud? När var du någonsin hos oss? När tog du hand om oss, Gud? Det är ingen som tror på mig nu längre. Inte du och inte en enda människa. Jag är Gud som ingen tror på. Mig är det ingen som bryr sig om. Ni bryr er inte om mig. Har Gud studerat teologi? Vem är det som bryr sig om vem? Du är gammal, Gud. Du är omodern. Du klarar inte av allt det här nya. Med de långa listerna på död och skräck. Du är en sagoboksgud. Vi känner dig inte längre. Vi behöver en ny. Vi behöver en gud för skräcken och nöden. En helt och hållet ny gud. Vi har sökt efter dig, Gud. Vi har sökt efter dig i varenda ruin och i varenda granathål. Vi har letat efter dig dag och natt. Vi har ropat efter dig, Gud. Vi har vrålat efter dig. Vi har gråtit och svurit för din skull. Men var fanns du då, kära Gud? Var finns du ikväll? Har du vänt dig ifrån oss, va? Har du låtit mura in dig helt och hållet i de sköna kyrkorna, Gud? Kan du inte höra våra skrik genom de sönderslagna fönstren, Gud? Var är du någonstans? Det är mina barn som har vänt sig från mig. Och inte jag från dem. Det är ni som har svikit mig. Det är ni. Jag är ju den övergivne guden. Det är ju ingen som tror på mig längre. Ni har vänt er ifrån mig. Ge dig av, gamle man. Fördärvar döden för mig. Ge dig av. Jag ser att du bara är en gammal gråtmild teolog. Du vänder på allting. Vem är det som bryr sig om vem? Vem har svikit vem? Ni har övergivit mig. Vi har övergivit dig. Du är död, Gud. Du skulle leva. Du skulle vara med oss på nätterna när det är kallt och ensamt. Och vi inte har käkat på en vecka. Ge dig av. Du är bara en gammal teolog med pergament, skinn och gubb, gråten i halsen. Din stackars gamla krake. Nej, Gud. Du hörs inte i de här dånande tiderna. Vi kan inte höra dig längre. Nej, ingen kan höra mig. Inte en enda. Ni är för högljudda. Ja. Eller är det du som talar för lågt? De gamla, de har det värst nu för tiden. De kan aldrig anpassa sig efter nya förhållanden. Tänk att vi är utanför allesammans. Till och med Gud står ute på gatan och ingen öppnar någon dörr för honom. Drömmer, Bäckman. Res dig upp nu. Livet väntar. Och människorna är goda. Och de går förbi mig och tuggar och skrattar och spottar och smälter maten. Så går de förbi min död. De goda varelserna. Vakna upp, drömmare. Det är en förfärlig dröm du drömmer. Vakna. Drömmer jag? Ser jag verkligen allting på tok genom de här eländiga glasögonen? Är det bara marionetter allsammans? Är det bara karikatyrer? Människomarionetter? Anser du fortfarande att jag ska upp och leva? Ska jag halta iväg framåt gatan nu igen? Bredvid de andra? Allihop har de precis samma fruktansvärda likgiltiga ansikten. Och alla pratar om så oändligt mycket. Men om man ber dem om ett enda ja, då är de stumma. Då förstår de ingenting. Då är de dumma som människor. Och fega är de. Det var de som förrådde oss. Oh, vilket fruktansvärt förräderi. När vi var små, då förde de krig. Och när vi växte upp, då berättade de om sitt krig. Hänförda berättelser om sitt ståtliga krig. Alltid likadant. Och när vi började bli vuxna, då tänkte de ut ett krig åt oss också. Och så tänkte de sig att vi låg i fält redan. Och det var fortfarande lika hänförda. Och det var ingen som talade om för oss vart vi var på väg egentligen. Det var aldrig någon som sa att nu går ni rätt in i helvetet. Nej då, inte en enda. Det var bara militärmusik och hjälteballader och mod och ära. Ja, vilken hänförelse. Och så kom kriget. Och då skickade de ut oss. Och vad sa de? Sköt er nu, pojkar, sa de. Sköt er nu, pojkar. Så gick det till. Så förråddes vi. Fy fan. Och nu sitter de i sina svala rum. Herr lektorn, herr direktörn, herr justitierådet, herr överläkaren. Nu är det minsann ingen som har skickat ut oss inte. Nej, då har de bara sitter i sina rum precis som förut. Och dörrarna har de stängt om sig. Och vi står utanför. Och så pekar de finger åt oss från katedrarna och domarstolarna. Åh, vilket fruktansvärt förräderi. Nu går de förbi oss när vi ligger här och ruttnar. Nu går de bara förbi oss. De har tagit livet av oss. Och så går de sin väg bara. Du måste vakna, Bäckman. Och vem kan skydda oss från att bli mördare? Vi dödas varje dag. Och varje dag dödar vi någon. Vi går förbi en död varje dag. Och mördaren Bäckman står inte ut med att mörda och mördas längre. Och han skriker rätt i synen på allesammans. Nu dör jag. Och så ligger han någonstans på gatan och dör. Mannen som kom till Tyskland. Och människorna går förbi. Ouppmärksamma, resignerade, härdade, äcklade och likgiltiga. Likgiltiga. Och den döde, han ligger där och drömmer. Och ända in i drömmen förföljer honom att hans död var lika meningslös som hans liv. Meningslös, utan betydelse. Och du kommer och säger att man ska fortsätta att leva. Men varför? För vem? För vad? Har jag inte rätt att dö? Har jag inte rätt att ta livet av mig? Ska jag fortsätta att mörda och mördas? Vart ska jag ta vägen då? Vad ska jag leva på? Vem ska jag leva med? Vart ska vi ta vägen här på jorden? Vi är förrådda. Vi är förrådda. Var är du? Du som svarar. Annars är du alltid här. Var är du nu? Du som säger ja. Nu kan du ge mig ett svar. Nu behöver jag dig, svarare. Var är du? Är du borta nu? Var är du med alla dina svar nu? Du som inte unnade mig att dö. Var är den gamle mannen då? Han som kallade sig Gud. Varför säger han inget? Svara! Varför tiger ni? Varför? Finns det ingen som kan svara? Ingen! Finns det ingen som kan svara?